Anne Bosman. Goedemiddag. Als je gestalkt wordt, dan kun je nog steeds niet bouwen op de politie. Nog lang niet overal is er een vast aanspreekpunt. Dus wat er met je aangifte of melding gebeurt, is niet altijd duidelijk. Straks gaat het over weer een hard rapport over stalking van de Inspectie Justitie en Veiligheid. In één vandaag na het NOS Journaal. Eerst Kirsten Klomp. Inwoners van Bonaire en milieuorganisatie Greenpeace dagen de Nederlandse staat voor de rechter. Ze vinden dat de overheid te weinig doet om de bewoners van het Caribische eiland te beschermen tegen klimaatverandering en willen snel actie. Zo zou de CO2-uitstoot veel sneller naar beneden moeten. Uiterlijk in 2040 zou die op nul moeten uitkomen. Vorig jaar november kondigde het kabinet al wel aan dat Bonaire en de twee andere bijzondere gemeenten, Saba en Sint-Eustatius, dit jaar een eigen klimaatplan krijgen. Maar volgens Greenpeace en de inwoners zijn er nu al maatregelen nodig. De ziekenhuizen in Utrecht, Leiden en Amsterdam zijn blij met het besluit van de rechter om de kinderhartcentra in die ziekenhuizen voorlopig open te houden. Ze noemen het goed nieuws voor de kwaliteit van de hart- en academische zorg. Want volgens de ziekenhuizen zou het sluiten van de kinderhartcentra ook bij andere specialistische zorg tot problemen kunnen leiden, zegt zorgredacteur Sander Zeurhaken. Bijvoorbeeld de kinder-IC-capaciteit. We hebben nu al best wel weinig capaciteit. En als de kinderhartchirurgie weg zou gaan uit Leiden, dan valt daar de kinder-IC om. En dat is een kinder-IC die wij als Nederland helemaal niet kunnen missen. De oud-zorgminister Kuipers had plannen om de kinderhartcentra van Utrecht en Leiden-Amsterdam te sluiten en alleen die in Rotterdam en Groningen open te houden om de kwaliteit te verbeteren. Maar de rechter oordeelt dat dat geen zorgvuldig besluit van Kuipers is geweest. De gesprekken tussen reformerende partijen op landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum zitten erop. PVV, VVD, NSC en BBB waren daar sinds dinsdag bij elkaar. Onder leiding van informateur Plasterk hebben ze het in elk geval gehad over grondrechten, financiën en migratie. De volgende week praten ze verder. In Amsterdam zijn de afgelopen maanden meerdere scholieren beroofd. Ze werden op straat klemgereden, waarna ze werden gedwongen om geld over te maken of schoenen, jassen en koptelefoons af te staan. De politie heeft 5 verdachten aangehouden. Vanwege de kou is het al dagen druk bij de wegenwacht van de ANWB. En daarom zijn er extra medewerkers ingezet. De pechmeldingen gaan vooral over lege accu's, bevroren portieren en sloten en vastzittende handremmen. De eerste dag van de rechtszaak die Zuid-Afrika tegen Israël heeft aangespannen zit erop. Zuid-Afrika stapte naar het Internationaal Gerechtshof in Den Haag omdat het land vindt dat Israël genocide pleegt. Verslaggever Matthijs van der Wiel. En hoe doet Zuid-Afrika dat? Door rapporten van de Verenigde Naties te citeren, het nieuws te citeren. Citeren ook uitspraken van ministers en andere politici in Israël die oproepen tot het vernietigen van de Palestijnen. Filmpjes zien we ook van militairen die dat soort dingen roepen. Op die manier probeert Zuid-Afrika zijn zaak hard te maken. Israël ontkent dat er sprake is van genocide. Morgen gaat de rechtszaak verder en dan krijgt Israël de kans om zich te verdedigen. Een jeugdzorgstichting in Limburg die 1800 jongeren behandelt staat de komende maanden onder verscherpt toezicht, omdat de inspectie grote tekortkomingen heeft vastgesteld. Zo worden jongeren bij de Mutsaar-stichting soms onnodig vastgepakt en ook worden ze gedwongen op hun slaapkamer te blijven en gaan de buitendeuren 's avonds dicht. Inmiddels zit er een nieuw bestuur bij de Limburgse Zorgstichting. Die krijgt een half jaar de tijd om de situatie te verbeteren. Het weer. Vanavond is het bewolkt en nevelig. De temperatuur ligt dan rond het vriespunt. Lokaal kan het glad worden. Morgen veel bewolking en weinig wind. Het wordt dan 1 tot 5 graden. Kirsten, dankjewel voor de files naar Helene de Geest. Dag Helene. Goedemiddag. Er zijn al een paar ongelukken gebeurd en die veroorzaken behoorlijk wat vertraging. Onder andere nu op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Vinkeveen en Utrecht Centrum. Het oponthoud is daar 25 minuten, de linkerrijstrook is dicht. Op de A2 van Den Bosch naar Maastricht is ook de linkerrijstrook dicht door een ongeluk bij knooppunt de Hocht. En dat leidt tot file vanaf knooppunt Eckersweijer, ook een half uur vertraging daar. Verder staat het verkeer op de A15 van Europoort naar Rotterdam 3 kwartier in de file tussen Rozenburg en knooppunt Benelux. Komt ook door een ongeluk, daar zijn alle rijstroken vrij. En door bergingswerkzaamheden een lange file op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen de afrit De Bilt en Hagestein. Hou daar ook rekening met een half uur extra reistijd. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden

van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Fanny Tijmstra is hier, justitieverslaggever. Fanny, jij hebt dat nieuwe rapport gelezen van de inspectie. Wat zijn dan nu de belangrijkste punten? Nou, die belangrijkste punten destijds waren inderdaad dat de communicatie met de slachtoffers niet op orde waren. En dat er dus geen vast aanspreekpunt was. Ja, en helaas moet de inspectie vandaag weer concluderen dat dat dus nog steeds niet op orde is. Er ligt nu bij de politie wel een werkinstructie dat er een vast aanspreekpunt moet zijn. Maar dat is er dus nog steeds niet. Ook bij het OM is nog steeds geen vast aanspreekpunt. Ja, en dat is zorgelijk, zegt de inspectie. Want juist hier ging het dus mis bij Humira. Ja, dat is steeds, hè, met het verhaal kwam. En dat eigenlijk niet doorkwam, zou je wel kunnen zeggen. Wat vindt de familie van Humira? Die hebben hier waarschijnlijk ook notie van genomen. Ja, hun advocaat heeft het besproken met hun. Ja, het is gewoon heel teleurstellend. Eigenlijk de zoveelste klap. Destijds heb ik ook gesproken met de moeder en de zus van Humira. Ja, heel tragisch natuurlijk. Een gebroken gezin. Hè. Die moeder appte nog elke dag naar haar overleden dochter. Stond nog te wachten bij de tramhalte. Dat heeft een enorm... Ja, het is gewoon een enorm drama. En zij zeiden echt de hele tijd tegen mij van... wij willen dat hier lessen uitgetrokken worden. Dat dit mag niet meer gebeuren. En we zijn heel bang dat er dus niks gebeurt met die aanbevelingen. Ja, en dat dan vandaag hun verwachting is uitgekomen. En dat dus die belangrijkste punten eigenlijk nog steeds... dat nog steeds niet op orde is. Ja, dat vinden ze gewoon heel teleurstellend. Ja. En ze zijn ook bang dat het weer kan gebeuren. Daar maakt ze zich zorgen over. En hun advocaat, die ziet dat ook in dagelijkse praktijk... dat het vaak nog steeds niet goed gaat. Ja, die advocaat is Nelleke Stolk. Zij vonden vooral heel teleurstellend dat er nog steeds niet één duidelijk aanspreekpunt was. Het hoofdpunt waar de familie destijds tegenaan liep. En dat ook de communicatie richting de slachtoffers nog steeds niet op orde is. Dat is het tweede hoofdpunt waar de familie tegenaan liep. Zij zeiden ook van ja, maar is Humira hiervoor overleden? Om vervolgens te horen dat het na 5 jaar op die punten nog steeds niet goed loopt. Fanny, het gaat steeds over een aanspreekpunt. Ja. Een vast persoon bij de politie, bij het OM. Ja. Waar je naartoe kunt, die meteen ook weet wie die aan de lijn heeft. Nou, het is gewoon heel belangrijk, hè? Want stalking... ja, normaal een misdrijf is vaak 1 incident. Maar juist bij stalking gaat het om een patroon van incidenten... die op het eerste gezicht misschien niet heel ernstig lijken. Dus als iemand bij de balie komt en zegt... ja, ik heb honderden berichten van mijn ex... dan kan misschien een agent aan de balie denken... nou ja, dat is niet zo ernstig. Maar als je gewoon ziet dat er een patroon is... en banden worden lek gestoken, iemand is al een keer mishandeld... het gaat maandenlang door, dan zie je een patroon... en dan zie je eigenlijk het hele plaatje. En juist dan kan je inschatten of er een gevaar is of niet. Maar dat kan niet als je al die losse incidenten ziet. En dus bijvoorbeeld bij Humira waren er 50 agenten betrokken bij haar zaak. Ja, dan heeft dus niemand het overzicht. En dan kun je dus eigenlijk niet goed inschatten... waar hebben we hier nou mee te maken? Maar dit is 5 jaar geleden dus al aanbevolen. Dit lijkt mij als leek een heel simpel punt om in te voeren. Een vast aanspreekpunt. Ja, dat zou je zeggen, maar toch is dat niet gebeurd. Ja, we hebben de politie ook gevraagd van... hoe kan dat nou dat nog steeds niet op orde is? Ja, zij zeggen inderdaad van het zou wenselijk zijn dat dat er is... maar ze zeggen dat ze dat niet waar kunnen maken... omdat ze dat gewoon niet georganiseerd krijgen. Ze zeggen eigenlijk van ja, we zijn niet zo ingericht... we hebben generalisten en geen specialisten... En als we dat wel willen doen, eigenlijk zeggen ze... dan hebben we mensen en middelen tekort. Dus, want dan gaat het ergens ten koste van iets anders. Dus we krijgen dat niet voor elkaar. Ja, in sommige plaatsen is het wel. Ja, zeker. Er zijn ook wel verbeteringen, hoor. Het moet kunnen. Zien. Ja, dat is zeker waar. Willen. Ja, nee, dat is zeker waar. Dus ze zeggen ook dat ze binnenkort een gesprek hebben met die minister daarover. Nou, ik ben heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Want ja, je zou zeggen van... het is misschien ook een kwestie van prioriteiten stellen... maar goed, dit is dus nog niet op orde. Nee. Dat is dan het aanspreekpunt. Ja. Zijn er nog meer zaken die de inspectie nu ziet... waarvan ze zeggen dat kan beter? Ja, ik moet zeggen, er zijn ook wel dingen die goed gaan. Hè. Je ziet dus wel in het algemeen dat instanties wel alerter zijn... op het herkennen van stalking. En dat als zeg maar, het risico goed wordt ingeschat... dan komen ze wel eerder samen en dan overleggen ze ook over dat slachtoffer... en hoe we die moeten beschermen. Maar wat je dus weer ziet bij die eerste risicotaxatie... en dat is dan vaak toch weer aan de balie bij die politie... ja, daar gaat het vaak toch nog niet goed. Want je moet eigenlijk speciale kennis hebben om goed te kunnen doorvragen... en om dat patroon goed te kunnen zien... Ja, en dan zie je toch dat niet alle agenten getraind zijn. Dat sommigen misschien kennis hebben. Maar ja, als die weggaan met zwangerschapsverlof of ze nemen ontslag, ja, dan vloeit die kennis weg. En dan zie je eigenlijk dat het willekeurig is als slachtoffer. Nou ja, als je bij mevrouw A komt bij de balie, dan kom je er misschien wel doorheen. Bij mevrouw B niet. Ja, en dat is natuurlijk niet hoe het zou moeten. En ja, dat is wel iets wat de inspectie zegt, van dat zou echt beter moeten. Ja, dus dat betekent dat overal kun je wel zeggen, als ik dit zo allemaal tot mij neem, slachtoffers, die worden in het algemeen niet goed opgevangen. Die zijn niet goed in beeld ook dus bij de politie. Nee, ik moet wel zeggen, er gaan ook dingen dus wel beter. Je ziet dus wat ik net al zei, van ze zijn alerter. En in sommige regio's zijn ook hele positieve ontwikkelingen. Je hebt bijvoorbeeld een soort nieuw device, waarin een slachtoffer, ja, min of meer, die heeft een soort apparaatje en dat zit gekoppeld aan de enkelband van een stalker. Dus die krijgt een seintje als die te dicht in de buurt komt. Die kan zichzelf in veiligheid brengen. Er zijn goede resultaten mee. Maar dan moet die stalker al die enkelband hebben. Ja, daar heb je gelijk in. Dat klopt. Je hebt op zich nu ook in bijvoorbeeld de regio Rotterdam, heb je een officier die is helemaal vrijgemaakt, of die is in ieder geval aangesteld, die is verantwoordelijk gemaakt voor deze problematiek. Nou, dat is heel positief, want dan weet je elkaar snel te vinden. Maar ja, bijvoorbeeld de advocaat die we spraken, die zei ook van ja, ik weet die persoon te vinden, want ik zit in Rotterdam. Maar als ik in Groningen moet zijn, dan weet ik weer niet waar ik wel moet zijn. Dus ja, je ziet gewoon eigenlijk dat in de regio moet je een beetje geluk hebben als slachtoffer. Soms gaat het goed, hè? Er gaan ook echt wel een aantal dingen veel beter dan het was. Maar ja, we zijn nu echt wel een aantal jaar verder. En als je dan kijkt ja, wat de resultaten zijn, dan gaat het wel heel erg traag. Ja, we zijn een aantal jaar verder sinds de uitermate tragische dood van Humaira. Ja. Maar al voordat dat gebeurde met Humaira, was er ook al een heel kritisch rapport, ja, over stalking, geschreven door de inspectie over wat er allemaal misging. Ja. Dus die alarmbellen die zijn al eerder, ja, afgegaan. Absoluut. Nee, in 2015 hadden we eigenlijk hetzelfde verhaal met een verpleegkundige. Misschien herinnert je het nog wel. Linda van de Giezen, die werd voor het ziekenhuis waar zij werkte doodgeschoten door haar ex. En ook hier, ja, was een vrij hard rapport waarin ook bleek van ja, er zijn verkeerde inschattingsfouten gemaakt. Niemand had het overzicht. Dus ja, inderdaad, in een aantal jaar tijd zien we verschillende rapporten die steeds weer de vinger op de zere plek leggen. Maar ja, blijkbaar is het gewoon heel moeilijk om, ja, om de boel op orde te krijgen. En dat is natuurlijk heel triest. Ja, heeft de politie hier al op gereageerd? Ja, wat ik net zei, ze hebben ons dus laten weten dat ze, ja, dat ze ook wel zien dat er een vast aanspreekpunt moet komen. Maar ja, ze hebben dus niet de mensen. Ze hebben die instructie al gegeven. Ja, ja, maar ze zeggen dus, we krijgen het gewoon niet georganiseerd. Mm-hmm. Ze zeggen wel dat ze echt heel veel hebben geïnvesteerd in het opleiden van mensen. Dat ze vinden ook dat het beter moet en dat ze wel heel veel verbeteringen hebben aangebracht. Maar goed, ja, ze zeggen dus, we krijgen het niet georganiseerd, zo'n aanspreekpunt. Dus wel wenselijk, maar het lukt ons niet. Ja, nou heb jij dit bekeken. We hebben de drie rapporten hebben besproken. Ja. Je hebt de familie van Humaira gezien. Je hebt de advocaat gesproken. Wat is dan jouw gevoel daarbij? Waarom het niet van de grond komt? Of hoe komt? Dat nu zo is. Ja, dat vind ik heel lastig. Ik bedoel, ja, je zou zeggen, je kan zeggen, de politie is misschien jarenlang best wel veel met zichzelf bezig geweest. Ze zijn natuurlijk heel lang bezig geweest met het reorganiseren van de nationale politie. Van nature is de politie denk ik ook een organisatie die heel erg in het DNA heeft om te kijken naar de dader. En het gaat hier heel erg om het beschermen van het slachtoffer. Dus ik snap dat je een omslag moet maken. Maar goed, we zijn nu echt wel een aantal jaren verder. En ja, dan denk ik op een gegeven moment, ze hebben natuurlijk heel veel op een bordje, dat is ook waar. Maar ja, het is denk ik wel van, waar liggen die prioriteiten? En als je kijkt dat er toch echt veel vrouwen hiermee te maken hebben. Mannen ook trouwens, maar voor het overgrote deel denk ik vrouwen. Het hoeft niet altijd fataal af te lopen, maar dat kan dus wel. En eigenlijk weten we ook inmiddels dat vaak volgens een vast patroon loopt. Als je die risicoanalyse hebt, die kun je maken, ja, dan zou je denk ik wel meer moeten en kunnen doen. Mm-hmm. Fanny Tijmstra, dank dat je hier was. Fanny is onze justitiecollega bij 1 Vandaag. Is het vanavond ook in onze tv-uitzending? Ja, zeker. Te zien. Dus kijk allemaal. Oké, 6:15 op NPO 1. En zometeen dan is onze verslaggever bij een noodopvanglocatie. Vandaag verscheen er een rapport, ook een rapport van Vluchtelingenwerk dit keer, over slechte leefomstandigheden van vluchtelingen in die tijdelijke noodopvanglocaties. Nu het verkeer, Helene. Het is niet heel erg druk, iets rustiger zelfs dan anders op donderdagmiddag. De meeste vertraging is er op de A27 nu, van Almere naar Gorkum, tussen Utrecht-Noord en Hagestein. Daar staat een file van 14 kilometer. De vertraging is 40 minuten, er is daar één rijstrook dicht. Eén vandaag. Ja, Lammert, lege accu's, bevroren sloten. Ja, want vriest het in de nacht, dan is het druk bij de wegenwacht. Luidt een aloud gezegde. Nou, nee hoor, heb ik zelf bedacht. Het klopt wel. Ja, het klopt wel, want het is zelfs topdruk, te meldt de ANWB vandaag. Vanmorgen waren er al 2600 pechmeldingen. En de dienst verwacht vandaag meer dan 7000 mensen te moeten helpen. Daarom is het al hens aan dek. Mensen worden teruggehaald van cursussen, zijn verzocht om vrije dagen in te leveren of extra diensten te draaien. En misschien dat ik daarom helemaal niemand bij de ANWB aan de telefoon kom krijgen vandaag. Maar gelukkig is daar redder in nood en auto-allesweter Carlo Brandsen, bekend van de autopodcast BNR Petrolheads. En ja, ook hij kent die slechte combinatie van auto's en Siberische kou. Nou, het begint natuurlijk al met het feit dat je de deuren niet meer open krijgt. Hè, want er zijn rubbers die zijn vastgevroren. Het is heel makkelijk te voorkomen. Daar heb je spulletjes voor bij elk tankstation. En anders trek je die rubbers misschien kapot als je de boel forceert. Dat is al een dure grap, dat wil je niet. En dan vervolgens dan ga je zitten en dan draai je de sleutel om in het contact of je drukt op de startknop en dan gebeurt er helemaal niks. Ja, en dan denk je toch, Lammert, het is 2024. Hoe kan het dan bij een beetje vrieskou dat de motor dan al niet start? Nou, Suzanne, het was niet echt Siberisch. Nee, nou, ga even zitten voor een kort hoorcollege auto-accu. Elke accu, of die nou in je telefoon zit of in je auto, produceert minder stroom, energie, als het koud is. Jouw iPhone, die misschien tot 8 uur 's avonds werkt, die houdt er in Zweden maar al om 5 uur mee op, bij wijze van spreken. Hè. Dus ja, zo gaan die dingen. En als dus een accu half zijn bestaande opzit of nog maar voor 3/4 functioneert, en het wordt dan ineens koud, ja, dan loopt eigenlijk de power die een accu moet geven, loopt terug. En krijgt hij de startmotor niet meer rond van een auto en dan sta je. Auto binnenzetten dus, is hier de tip. Maar ja, als dat niet kan, doe dan in ieder geval niet dit. Vroeger had je mensen die, en dat wil ik nadrukkelijk niet promoten, die gooiden er een deken overheen de avond tevoren en dan de volgende morgen vergaten ze die deken en vloog de auto in de fik. Maar je kunt er gewoon van uitgaan, als jouw accu 5, 6, 7 jaar oud is, dan is die een beetje aan het eind van zijn latijn. En dan loop je dus absoluut het risico dat je de ANWB moet bellen om een nieuwe accu te komen brengen. Want hij trekt het gewoon niet meer. Wat hij in de zomer met het grootste gemak doet, omdat het een lekkere temperatuur is, daar geeft hij in de winter de geest. Maar bestaan er dan geen winteraccu's? Nee, er zijn geen winteraccu's. Nee, die heb je niet. Tenminste, misschien een goed idee, dat zou kunnen, maar... Ja, maar dan zou je een accu moeten hebben met een ingebouwd verwarmingselementje of zo. Nou, ik deponeer hem meteen. Wie weet worden we straks een schathemeltje rijk. Nou, neem mij er vast in mee als investeerder. Maar goed, rubbertjes dus insmeren, een nieuwe accu, oké. Ja. Waar moet ik nog meer op letten? Koelvloeistof. Wat voor de accu geldt feitelijk ook voor het koelsysteem van de auto. Dat zal, ik denk, de nummer 2 zijn na de accu's van de pechoorzaken die de wegenwacht tegenkomt. Door jouw motor heen lopen allemaal kanalen. Daar stroomt water of koelvloeistof doorheen. En op het moment dat dat gewoon oud is en half dichtgeslipt en noem maar op, dan zijn er gewoon problemen. Of er zit te weinig in, het gaat bevriezen, noem maar op. Koelsysteem, accu's en deurrubbers. Als je die drie dingen onder controle hebt, dan kom jij in principe prima de winter door. Barcelona. in Barcelona. Barcelona, oh, Barcelona, oh, not every time you have to go. I shut my mind and you know I'll be like right by your side in Barcelona. George Ezra en Barcelona. Vandaag verscheen het zoveelste rapport over slechte leefomstandigheden van vluchtelingen in tijdelijke noodopvanglocaties, dit keer van vluchtelingenwerk. De Turkse Zafer Yildirim die weet daar alles van die omstandigheden. Hij vluchtte 17 maanden geleden vanuit Turkije, waar hij als advocaat werkt. Als lid van een social group daar werd hij gecensureerd en werd zijn advocaatlicentie uiteindelijk ingenomen. 7 keer hier in Nederland wisselde die inmiddels van locatie. Onze verslaggever Joris Kreugel die ging naar Zafer toe. En dat was nu in het Noord-Brabantse Gilze. Hier is de Gilze AZC. More than 1000 people living there. Met zover loop ik over het voormalige militair terrein in Gilze. Ik best wel ver van de bewoonde wereld af. En tussen de bomen heb je allemaal barakken. Een aantal wordt gerenoveerd. Er staan hekken omheen. There is more than 30 building here and people live there. We gaan nu naar zijn kamer toe en inmiddels is hij 17 maanden in Nederland. Hij wacht nog op een gesprek. Dat zal volgende maand plaats gaan vinden. 2nd of February, I will have an interview with IND, finally. En de situatie is volgens hem hier niet best. It's bad actually, because... Het is hier niet echt goed wonen. Veel van de woningen die worden ook allemaal op dit moment gerenoveerd. Er staan grote hekken omheen. We gaan er binnen toe. Hallo. Hallo. As you see, it's very dirty. Het is behoorlijk smerig. Oud, vervallen. Graffiti hier op de muur. Yes, toilets. WC. Met hoeveel mensen wonen jullie hier? 26 mensen. Alleen 1, 2, 3, 3 douches. Wie ben jij? Tarkan. Ik kom uit Turkije. 3 douches voor 26 mensen? Ja, ja. Er liggen haar in de putjes. Tegeltjes zijn ook vies. Maar jullie hebben ook helemaal geen schoonmaakmiddel? Nee, hebben ze schoonmaker persoon, maar hier niet goed schoonmaken. Schoon wordt er gemaakt, maar niet langer dan 10 minuten. Not too much. Yeah. Jullie hebben geen keuken? We are not allowed to cook. Laten we naar jullie kamer even lopen. 6 mensen samen wonen in deze kamer. Een oude deur en we komen binnen op een... denk vermoedelijk dat het vroeger een plek is geweest waar de militairen hebben geslapen. 2 stapelbedden, 2 gewone bedden, wat kasten. Kleding hangt hier aan een rekje. Ja. De muren zijn vies. Ik zie hier kauwgom ook overal opgeplakt. Ja. Er is op de muur getekend. Het is zeker geen overmatige luxe. There is no star. Wat betekent het voor jullie om hier te leven met elkaar met 6 mensen op 1 kamer? Het is niet normaal. 6 personen is kleine kamer, is vies kamer... Het is niet leuk. Hoe lang ben jij in Nederland? 18 maanden in Nederland. Ik wacht een procedure. Nog niet verblijfsvergunning gekregen. Ik kan niet hier slapen. Ja, ik kan niet hier gaan douchen maken. Ik ben altijd ziek. Avond, koud, bed, niet goed. Pijn, altijd rugpijn. Wallah. Ja. Is niet normaal. Het zijn een beetje van die ziekenhuisbedden. Ja. Matras is dun, er liggen wat dekens overheen. De verwarming staat wel aan, maar... Ja, ja, it's very poor. We have no dekbed. Ja, it's a bit hard because... Safer vertelt dat hij zijn land is ontvlucht uit angst voor vervolging. En hij had verwacht in Nederland in een geciviliseerde samenleving terechtgekomen... waar hij goed zou worden behandeld. En dat viel tegen. Hij verwachtte geen 5-sterrenhotel, maar wel beter dan dit. En hij vindt het zwaar nu hij al meer dan 17 maanden lang... op 6 verschillende opvanglocaties in Nederland heeft gewoond. En wat hem vooral opvalt is dat de opvang overal ondermaats is. In Turkije was het zwaar, maar deze situatie hier in Nederland... maakt het voor hem niet makkelijk. Wat hij wel als voordeel ziet, nu hij in de bossen woont... dat hij zijn hoofd kan leegmaken bij een wandeling. Maar hij had liever vlak bij de bewoonde wereld gewoond om te kunnen integreren. En dat is nu moeilijk. How can we integrate society then? Ja, hier is niet leuk. Het mentaal is niet goed. Alleen zitten, thee drinken, een beetje Nederlands lezen, oefenen, is niet leuk. Stefan Hildrim in de noodopvang in Geelze. Vanavond in onze televisieuitzending een gesprek hierover, over die noodopvang, met de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. En zometeen zorgen over huizen die onder water komen te staan. Althans, bij de vereniging Eigen Huis. Want de eigenaren zelf die denken, we zien wel. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Jan van de Putten. De ziekenhuizen in Utrecht, Leiden en Amsterdam zijn blij met het besluit van de rechter om de kinderhartcentra in die ziekenhuizen voorlopig open te houden. Ze noemen het goed nieuws voor de kwaliteit van de hart- en academische zorg. Maar minister Helder van Volksgezondheid noemt de uitspraak juist slecht nieuws, omdat patiënten nu geen duidelijkheid hebben. Nu het waterpeil in de rivieren zakt, bekijken de waterschappen wat er voor schade is ontstaan. Nu kunnen ze de dijken beter bekijken. De controles op schade zijn volgens de Unie van Waterschappen standaard na hoogwater. De eerste dag van de rechtszaak die Zuid-Afrika tegen Israël heeft aangespannen, zit erop. Zuid-Afrika stapte naar het internationaal gerechtshof in Den Haag, omdat het land vindt dat Israël genocide pleegt in Gaza. Israël ontkent dat en komt morgen aan het woord. En twee weken na de oudejaarstrekking heeft de winnaar van de staatsloterij zich gemeld. Het winnende lot is gekocht in de gemeente Woensdrecht en is goed voor 30 miljoen euro. Goed om te horen. Dankjewel, Jan. Ja, Willemijn, vriest het nog? Niet overal meer. Mm-hmm. Vooral in het oosten en zuidoosten nog wel. Maar vooral voor het midden van Nederland en het oosten. De hele oostelijke helft langs Duitsland, daar geldt een code geel. Die is eigenlijk op de meeste plaatsen wel ingegaan. Alleen in Brabant en Limburg nog niet. Dat duurt er nog een paar uurtjes. En die code geel is uitgegeven voor gladheid. Er komt steeds vochtigere lucht ons land binnen op veel plaatsen. Dus in die oostelijke regio's vooral ligt de wegtemperatuur nog net iets onder het vriespunt. Is wel wat aan het oplopen, maar plaatselijk zou dat kans op gladheid op kunnen leveren. Dus als je op weg bent, is het wel iets om rekening mee te houden. Verder vannacht veel bewolking. In het oosten nog temperaturen net iets onder het vriespunt. Morgen loopt het kwik dan weer op. Het wordt zo'n 6 graden aan zee en graad of 1, 2 misschien in het oosten van Nederland. Blijft vrijwel over het droog. Er is veel bewolking aanwezig en niet al te veel wind. En dan gaan we kijken richting het weekend met op beide dagen weer neerslagkansen. Dat dan gewoon weer in de vorm van regen. Wel de temperaturen boven het vriespunt in de nachten, maar ook overdag. Want dan is het een graad of 6. Oké, met mij dankjewel. En voor de files naar Helene. Het is iets minder druk dan anders op donderdagmiddag. Er zijn een paar bijzonderheden. Vooral bij Rotterdam is het wat drukker. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Ippenburg en knooppunt Ketelplein 12 kilometer file. De vertraging is daar een half uur. Op de A16 Rotterdam-Breda ruim 20 minuten oponthoud voor knooppunt Ridderkerk. Daar staat een auto met pech. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda een half uur vertraging tussen Schiedam en knooppunt Terbrechtseplein. En in Brabant staat de langste file op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Batadorp. Daar is de vertraging nu 20 minuten. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Veel regen, hoogwater, zandzakken, ondergelopen kelders of erger. Het gaat vaker voorkomen, zo worden we gewaarschuwd. En dat betekent iets voor huiseigenaren die onder de zeespiegel wonen en dicht bij rivieren. En toch liggen Nederlanders daar niet wakker van. Dat blijkt uit onderzoek van het opiniepanel. Joyce Boverhuis van het panel is hier. Dag Joyce. Goedemiddag. En contact ook met Cindy Kramer, directeur van de vereniging Eigen Huis. Mevrouw Kramer, u bent er ook. Hallo. Dat is heel fijn. Laten we eens luisteren dan naar Joyce. Want het is al weken in het nieuws natuurlijk, dat hoge water, met alle gevolgen van dien. Ja. Maar mensen maken zich geen zorgen over hun eigen huis? Nee, absoluut niet. De meeste mensen voelen zich echt behoorlijk veilig. En ze zien een overstroming in elk geval ook niet dan meteen als een directe bedreiging voor hun woonomgeving. Slechts 16% ervaart het als een zorg. En een jaar geleden peilden we dit ook. En toen zagen we precies hetzelfde beeld. Dus ja, dat hoge water. Ja, we zijn er kennelijk ook wel aan gewend dat we leven onder zeeniveau. Mm-hmm. En ja, als het dan een keertje misgaat, dan vind ik het leuk om ernaar te gaan kijken. Ja, inderdaad. En dan, maar verder, als je thuis komt, dan ben je het alweer vergeten in feite. Maar mensen die dan bijvoorbeeld in Deventer of waar dan ook aan de IJssel of aan de Waal of aan de Maas wonen, die zullen toch wel wat bezorgder zijn? Nee, dat ook niet meteen. We hebben een kaartje voorgelegd van het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarop zie je dat 60% van Nederland kwetsbaar is voor overstroming van de zee of van een rivier. En ook de mensen die daar wonen, ja, de meeste mensen denken daarvan dat het wel mee zal vallen met de schade. 8 op de 10 zijn eigenlijk vrij onbezorgd. Ze vertrouwen gewoon de waterbeheersing, de dijken, denken dat als het misgaat dat het wel meevalt. En als het echt uit de hand kans loopt dat ze wel op tijd gewaarschuwd worden. Cindy Kramer, ik zei al, directeur van de vereniging Eigen Huis. Ja, mensen met een huis die zijn dus helemaal niet zo bezig met die risico's van het hoge water voor hun huis. Wat zegt u dan als u dat hoort? Ja, dat is eigenlijk iets waar we wel ons van bewust zouden moeten zijn. Overigens herkennen wij deze uitslag ook uit ons eigen onderzoek. En het blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders in hun woning woont die een risico heeft op overstroming. De helft? En ja, ruim de helft die woont in een overstromingsrisicogebied. En de meeste mensen zijn zich daar helemaal niet van bewust. Dus wij vinden het van belang dat er absoluut een bewustwordingscampagne moet komen. Zodat je in ieder geval realiseert welke risico's je loopt. Dat geldt overigens niet alleen voor overstroming, maar bijvoorbeeld ook voor droogte. We hebben de afgelopen jaren natuurlijk te maken gehad met droge zomers. Nou, dat kan leiden tot bodemdalingen. Dat kan allerlei problemen met de fundering tot gevolg hebben. Ja, want stel nou dat ik weet dat ik in een huis woon wat overstromingsgevaar heeft, daar kan ik er toch helemaal niks aan doen? Nou, dat is het volgende. Allereerst moet je natuurlijk weten van welke risico's je loopt. Vervolgens moet je kijken, wat is de staat van de woning? Is bijvoorbeeld de kelder goed waterdicht gemaakt, om maar een voorbeeld te noemen? Maar dan moet er ook handelingsperspectief zijn. Handelingsperspectief? Ja, dus wat kun je doen? Welke maatregelen kun je nemen? Er zijn woningen waarvan de funderingen zijn versterkt. Ik noemde net al bijvoorbeeld een kelder die waterdicht gemaakt is. Maar ook waar kun je tegen verzekeren? In Nederland kun je je verzekeren tegen risico's als gevolg van doorbraak van de secundaire waterkeringen. Dus dat zijn de lokale dijken, om het zo maar te zeggen. Maar we zien dat een heleboel mensen dat punt 1 niet weten. En punt 2 denken dat het allemaal zo vaak niet loopt. Dus er zijn nog maar... Ja, het is best mogelijk om je te verzekeren, althans tegen die secundaire schade als gevolg van secundaire doorbraken. Maar dat weten een heleboel mensen niet. Ja, maar dat is wat ze dan zelf bepalen van, kijk, zo'n vaart zal het niet lopen of zo dichtbij komt het niet. Oh, het gebeurt daar bij Deventer en ik woon weer een stuk verder weg. Dus dat is elke keer een afweging die men zelf maakt. Maar u zegt, je moet beter geïnformeerd worden. Of zou iedereen zelf gewoon even op een kaartje moeten kijken van hoe het ervoor staat? Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk wel wat er moet gebeuren. Maar dat moet wel wat actiever aangereikt worden. En dat moet wel wat laagdrempeliger. Als de mensen er zich er niet van bewust zijn, dan gaan ze ook niet naar op zoek. Dus wat dat betreft ligt daar nog wel een uitdaging. Ja, maar dat is wel interessant, hè? Want we hebben juist ook in ons onderzoek dat kaartje voorgelegd. Het Planbureau voor de Leefomgeving had het over 60%. En we hebben mensen ook laten zien hoe dat kaartje eruit ziet. En mensen hebben aan kunnen geven, ik woon in dat overstromingsgevoelige gebied. En zelfs daar zeggen mensen nog, ik zie niet zo de noodzaken ervan in om me heel erg zorgen te maken. Een vijfde van de bewoners in de risicogebieden zegt dat het huis is voorbereid op overstromingsgevaar. Bijvoorbeeld vanwege een groene tuin of omdat ze op een etage wonen. Maar de meeste mensen of hebben het budget niet of weten niet hoe ze hun huis moeten beveiligen. Maar vooral ook, ze zien de noodzaak er niet van in. Hè. We hebben ook gevraagd, zou je willen verhuizen naar een gebied waar je droge voeten zeker te weten houdt? Nou, dat zegt maar 15%. Ja, dat vind ik wel een overweging. Maar 8% is ook bang voor waardedaling van het huis. Dus het zijn allemaal mensen die wonen in die risicogebieden, die ook aangegeven hebben in ons onderzoek in zo'n risicogebied te wonen. En toch denken ze, het zal wel meevallen. En ik wil ook niet verhuizen, want dan laat ik mijn privéleven achter, mijn vrienden, mijn familie. En iemand schrijft letterlijk, de kans op overstroming is kleiner dan de kans op een verkeersongeval. Ja, mevrouw Kramer, en dat zijn dan ook uw leden, in ieder geval. Dus ook zelfs als je het weet, dan denk je, het zal mijn tijd wel duren. Nou, de kans is klein, maar je moet je realiseren dat als het gebeurt, je in de meeste gevallen niet verzekerd bent en dan is de schade ook enorm. Dus het is wel iets waar je goed over na moet denken. En wij vinden dan ook dat iedereen zich zou moeten kunnen verzekeren, ook tegen doorbraken van de primaire waterkering, zodat je in ieder geval de mogelijkheid hebt om je te verzekeren tegen deze schade. Want inderdaad, de kans is statistisch misschien niet zo heel groot. Als het je gebeurt, dan sta je voor een enorme schadepost. Mm-hmm. Over wat je verder kunt doen als je schade zou krijgen, daar zijn nog wat ideeën geopperd. Bijvoorbeeld door de AFM, de Autoriteit Financiële Markten, die zegt, ieder huis zou in ieder geval een klimaatlabel moeten krijgen, hè, zoals je ook energielabels hebt. Dat je van tevoren weet hoe kwetsbaar je woning is voor hoogwater of bijvoorbeeld droogte. Is dat al iets waarvan u zegt, laten we daar eens mee beginnen? Nou, wij zijn daar niet meteen heel erg enthousiast over. Er is heel veel informatie beschikbaar op gebiedsniveau. Dus als je bijvoorbeeld kijkt op de risicokaart, dan kun je zien welke gebieden kwetsbaar zijn als het gaat om overstromingsrisico's. En je moet niet vergeten dat ook de staat van het onderhoud van de woning heel erg bepalend is voor hoe groot zo'n risico uiteindelijk is. Dus het gaat niet alleen om het gebied waar je woont. En bovendien, de helft van de woningen, ruim de helft, staat in een risicogebied. Maar de andere helft staat daar dus niet. Dus als je een verplicht label voor alle woningen van kracht laat zijn, dan moeten ook mensen die helemaal niet in een risicogebied wonen, die moeten allerlei kosten maken om zo'n label te krijgen. Dus u zegt, dat is niet zo handig. Nee, dat is daar hebben we niet zoveel aan. Oké, een AFM zegt nog iets anders. Die zegt, mensen moeten voor een lager bedrag hypotheek kunnen krijgen. Want dan kun je tenminste wat geld reserveren voor als je waterschade krijgt. Of als er iets vanwege die funderingen scheuren komen. Wat zegt u daarop? Ja, ook dat is een discussie die wat genuanceerder ligt. Want nu gaat het bijvoorbeeld om overstromingsrisico's. Maar wat doe je met woningen die bijvoorbeeld liggen in een buurt waar wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen of waar transport van gevaarlijke stoffen is? Wat doe je met risico op natuurbranden, op aardbevingen? Als je de risicokaart bekijkt, zijn er enorm veel risico's. Nou, als het goed is... Het wordt helemaal eng om überhaupt te wonen. Als het zo... Nou, voor die risico's horen nou eenmaal bij het leven. Okay. Maar wat van belang is, is dat je je daarin verdiept. En dat zal zich dat moet zich uiten in de transactieprijs van een woning. En dat moet niet op voorhand worden geregeld. Ja. Dus op zich, als mensen goed geïnformeerd zijn over de risico's van een woning, ze weten welke staat van onderhoud de woning heeft, dan kun je een goede bieding doen als het gaat om de aankoop van zo'n woning. En dan doet de markt zijn werk. Mm-hmm. Nog even Joyce, want we horen hoe mevrouw Kremer zegt van je moet in ieder geval weten waar je aan toe bent. En dan kun je kijken wat voor maatregelen je daarop kunt nemen. Vooraf goed bedenken waar je woont. Is het een risicogebied? En al die andere risico's die er nog zijn. Wat zie je daarvan terug in het onderzoek? Nou, dat begint wel te komen. Ja, van alle mensen die een woning zoeken in ons onderzoek, zegt bijna de helft dat ze echt wel rekening houden met overstromingsschade. Sommigen zeggen dat omdat ze het bij anderen hebben gezien dat het behoorlijke kostenpost kan zijn. Maar ze denken ook, als ik nu één keer een huis koop, dan wil ik ook geen kat in de zak kopen. Maar ik hoor ook heel veel, het is zo'n krappe woningmarkt. Ik ben al blij als ik een betaalbare woning kan vinden. Ja, zo is het ook nog eens. Dankjewel, Joyce Boverhuis van het 1 Vandaag Opiniepanel. En dank ook Cindy Kremer van Vereniging Eigen Huis. Feit of fictie? Overlammert het ministerschap. Ja, want demissionair minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid maakt na 2 jaar bekend dat hij gaat stoppen. Hij heeft een andere baan. En dat is opvallend, want vanochtend was Rendert Algraaf van het adviesbureau Loopbaan naar Politiek bij Stand.nl. En hij zei dat minister zijn helemaal niet zo goed is voor je cv. Wordt het naar die periode gekeken als was het een gat in carrière in plaats van dat het een uitstap is geweest en met politiek, politiek bestuurlijk heeft bijgedragen, is het juist negatief in plaats van positief. Het is dus een gat in je carrière. Ja, Roos kon het ook niet geloven, maar schijnbaar. Ja. Ondanks je politieke carrière als minister is het lastiger om daarna aan een baan te komen. Het bedrijfsleven zou bijvoorbeeld geen flauw idee hebben van wat je in die periode hebt gedaan, zegt hij. Nou oké, maar als we het dan hebben over een gat in je carrière, kan het ook uitmaken hoe lang je dan, heel groot dat gat is, hoe lang je minister bent geweest. Zeker, maar dat zit toch anders dan je denkt, zegt Arco Timmermans, public affairs expert verbonden aan de Universiteit Leiden. Dat is eigenlijk het grappige. Je zou denken, hoe langer minister, hoe ongunstiger het dan is, want dan ben je van de maatschappij weg. Maar eerder blijkt het tegendeel. Een lange politieke carrière, zeker in een bewindspersonenfunctie, geeft zoveel ingangen, zoveel contacten, zo'n groot netwerk. Zeker als je kijkt vanuit het perspectief van bedrijven van vandaag, die een beetje wakker zijn, die hebben juist zo'n antenne nodig. Dus ze kunnen het zich niet veroorloven om personen met een achtergrond in het openbaar bestuur, om die af te doen als die zijn te lang van de maatschappij weg geweest. Wat doen ze bijvoorbeeld na het ministerschap? Nou, dat heeft Joost Berkhout, universitair hoofddocent politicologie in Amsterdam, uitgezocht en hij legt het even uit. De eerste functie is vaak dat je weer gewoon parlementslid wordt. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel ministers die daarna in een andere publieke rol weer terugkomen. Ja, zoals? Nou, dat vroegen we aan Rutger Koopmans. Hij schreef het boek Functie Elders en begeleidt politici naar andere banen. Hij vertelt waar ze buiten de politiek nog meer aan de slag gaan. Dat zijn alle mogelijke verschillende banen waar je dan aan kan denken. Dat kan de consultancy zijn, dat kan een ziekenhuis zijn, een zorgorganisatie of een onderwijsorganisatie. Ik heb alle voorbeelden heb ik langs zien komen. Ja, en hij liet ook weten hoe lang ze daarover doen. De een heeft binnen een paar maanden iets nieuws en de ander die doet er een paar jaar over. Ja, dat lijkt dus best goed te gaan. Waarom zou die Rendert Algra het ministerschap dan toch zien als een gat in de carrière? Nou, volgens Berkhout ligt het er maar net aan vanuit welk perspectief je dat bekijkt. Ja, voor bepaald soort functies zal dat een gat zijn. Voor andere functies misschien niet. Maar er zijn heel veel politieke vaardigheden die een minister zichzelf door die ervaring zich eigen maakt. Die op heel veel verschillende plekken goed tot uiting komt. En als je stopt als minister, ben je dan sowieso zeker van een goede baan? Nou, die ervaring die je hebt als minister is zeker gunstig, maar het geeft je niet automatisch een garantie, weet Ralf Knechtmans van Fruit en Thierry Executive Search. Omdat het afbreukrisico in de politiek ook heel groot is. Een kabinet kan vallen zonder dat je daar iets aan kunt doen. En je ziet heel vaak dat mensen er een baan voor opgeven. Bijvoorbeeld Alexandra van Huffelen was de directeur, CEO van het GVB. Karien van Gennep was de directeur van VGZ. En stel dat zo'n kabinet dan plotseling valt, dan kun je in heel veel gevallen niet terug naar die baan. Dus het is echt geen garantie, zo'n politieke ministerspost. Ja, naast voordelen zitten er dus ook wel haken en ogen aan als je een publiek figuur bent. Dan gaan we naar de conclusie. Ja, is het ministerschap een gat in je carrière, zoals Algra het noemde? Nee, zo wordt dat zeker niet gezien. Integendeel, zelfs door onze deskundigen die wij hebben geraadpleegd. De uitspraak is fictie. Oké. En voor de files kijken we nog even bij Helene. Ja, er zijn er wat minder dan anders op donderdagmiddag. Er staat 375 kilometer file. De meeste daarvan staat in de buurt van Rotterdam. Er is nu wel ook een ongeluk gebeurd in het zuiden op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. De linkerrijstrook is daar dicht en de vertraging een kwartier. Een geheime bijeenkomst van een allegaartje aan rechtsextremisten en AfD-politici in het Duitse Potsdam, waar het ging over een masterplan. Een plan voor massadeportaties van migranten. Wat kan man onder deze plan verstaan? Remigration ist ein Begriff, der in rechtsextremen Kreisen schon länger zirkuliert. Gemeint ist die massenhafte Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund, auch solchen, die nicht in das identitäre Weltbild passen. 2 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, eben auch solche mit deutscher Staatsbürgerschaft, in ein nordafrikanisches Land umzusiedeln. Ja, ze hadden het er ook, hè? Dat was hiervan van de Oostenrijkse televisie, hadden ze het erover. Lammert, wat horen we hier en wat was dat nou voor treffen? Nou, dat treffen was in november. Hooggeplaatste politici van de rechtsradicale AfD, neonazies en ondernemers spraken toen in een heel chic landhuis met een Oostenrijkse rechtsextremist. En dat ging over plannen voor massadeportaties als de AfD aan de macht zou komen. Miljoenen mensen zouden dan op basis van racistische criteria Duitsland uitgezet moeten worden, ook al hadden ze een Duits paspoort. En het nieuws hierover dat is gisteren pas naar buiten gekomen via het Duitse onderzoeksplatform Correctief. En dat zegt undercover bij die bijeenkomst aanwezig te zijn geweest. Ja, en wij praten erover met politicoloog Dirk Rochters van de Katholieke Universiteit in Leuven. Meneer Rochters, goedemiddag. Goedemiddag. Als je die woorden zo hoort, geheime bijeenkomst, masterplan, massadeportaties, dat moet toch in Duitsland bijzonder hard aangekomen zijn? Ja, het roept natuurlijk herinneringen op aan eerdere politieke manifestaties. Hè. Bijvoorbeeld, je had in 1942 ook, niet ver van de plaats waar dit gebeurd is, had je toen ook al een vergadering over hoe gaan we de Joden vernietigen. Hè. Dus dat zijn allemaal van die sfeerbeelden die niet goed overkomen in Duitsland. En racisme, ja, uiteraard is dat een taboe in Duitsland, hè, dat kan niet. En als je dan hoort dat enkele politici van de AfD luidop denken van we zouden die mensen moeten verdrijven, ja, dat komt heel hard aan. Hè. En zeker omdat de AfD op dit ogenblik toch wel heel goed scoort in Duitsland. Hè. Zeker in de Oost-Duitse deelstaten. Hè. Daar ligt ze wel in de opiniepeilingen bij 30%. Dus dat wekt toch wel heel wat verontrusting op. Want dit was dan op zich een niet al te grote, wat obscure bijeenkomst. Maar misschien staat het voor meer. Wat weet u verder van dat samen zijn? Ja, de kern was eigenlijk een voordracht van een Oostenrijkse rechtsextremist, Martin Zellner, die vroeger actief is geweest in de identitaire beweging. Dus een beweging die eigenlijk zegt van Europa hoort toe aan de Europeanen en de islam is een bedreiging voor dat Europa dat wij willen. Dat was eigenlijk de kern. Hè? Dus een voordracht over hoe gaan we een paar miljoen mensen op basis van hun migratieachtergrond uit het land zetten. We moeten het heel moeilijk maken met allerlei wetten, als we ooit aan de macht komen tenminste. Dus we moeten hen het leven zuur maken, zodanig dat ze ontmoedigd zijn. En als het kan, moeten we hen een duwtje in de rug geven en naar Noord-Afrika verdrijven. Wie was er aanwezig? Het was juist op het nieuws ook, dus een paar ondernemers en een paar politici van de AfD. Het is wel zo dat de AfD zelf, de partijtop, zich distancieert van dat gebeuren. Maar natuurlijk, een van die politici die aanwezig was, dat is wel de rechterhand van mevrouw Alice Weidel, dat is de voorzitter van de AfD. Dus dat ligt toch wel heel erg gevoelig. Mm-hmm, want als de rechterhand van mevrouw Weidel inderdaad dit een goed idee vindt en daarover wil doorfilosoferen, dan betekent dit, tenminste zo kun je dat opvatten, dat er binnen de AfD hierover gesproken wordt, over zo'n idee, over als wij ooit aan de macht zijn. Ja, dat is niet zeker. Natuurlijk zijn er wel mensen binnen de AfD die daarvan dromen. Hè? Maar dat is eigenlijk geen partijstandpunt. Hè? Dus de partij heeft zich daar wel degelijk van gedistanceerd. Zij zegt, ja, het Duitse volk, ja, dat zijn ook mensen die weliswaar met een migratieagrond zijn, maar die wel de Duitse staatsburgerschap hebben. Die behoren ook tot het Duitse volk, volgens het officiële standpunt van de AfD. Maar je hebt natuurlijk binnen de AfD toch heel wat mensen die radicaler denken. Zoals een Björn Höcke bijvoorbeeld in Thüringen, in de Oost-Duitse deelstaat Thüringen. Ja, die dromen van zulke dingen natuurlijk. Hè. En het komt de partij natuurlijk op dit ogenblik niet goed uit. Hè, want er staan verkiezingen voor de deur in enkele Oost-Duitse deelstaten. En ja, de partij scoort goed in de opiniepeilingen, maar nu komt dit ertussen. En dat zal natuurlijk ook aangegrepen worden door het politieke Berlijn, zeg maar, om eventueel na te denken over een verbod van de AfD. Want daar wordt al over nagedacht. En dan is dit iets klopt, wat ze dat kunnen gebruiken daarvoor. Ja. Die idee circuleert al een tijdje natuurlijk. Hè. Maar je hebt voor- en tegenstanders van zo'n verbodsprocedure. Want ja, men zegt natuurlijk, dat kan heel lang duren. Hè. Zo'n verbodsprocedure, dat kan jaren duren, jaren aanslepen. En dan ben je nog niet zeker of de partij effectief verboden wordt. En ondertussen kan de AfD dat ook wel gebruiken als een soort teken van, kijk eens, wij zijn martelaars. Hè. Het establishment probeert ons de mond te snoeren. Dus dat kan de partij ook in haar verkiezingscampagne gebruiken. Ja, want dit gebeurde dan in het verborgene. Maar welke uitingen heeft de AfD gedaan op basis waarvan ze dan verboden zouden moeten worden? Ja, je hebt bepaalde politici die als extreem rechts worden beschouwd door de staatsveiligheid. Je hebt dan ook natuurlijk verschillende anderen die regelmatig in allerlei tijdschriftjes of krantjes uitspreken. Spraken doen die niet door de beugel kunnen of toespraken houden, zoals die meneer Höcke die ik daar straks vermeld heb. Dus in verschillende Oost-Duitse deelstaten wordt de AfD nu al als extreem rechts beschouwd door de staatsveiligheid. Ja. Op basis van al die uitspraken en toespraken. Terwijl het u zegt al, een groeiend, groot is, bepalend, gezichtsbepalend in een aantal deelstaten. Nou zien we een week voor de Duitse politiek, dat het land wordt uitgedaagd door de grote boerenprotesten, door stakingen, dus heel veel onvrede. De AfD groeit daarop. Bondsminister en vicekanselier Habeck die zei 3 dagen geleden nog dat hij zich zorgen maakt dat er nu dingen gezegd worden, en dan gaat het over het klimaat in Duitsland wat dat betreft, die eerder ondenkbaar waren. Er dreigt in de Duitse democratie iets af te glijden. Diskussieren aufrufe mit Umsturzfantasien. Extremistische Gruppen formieren sich, völkisch-nationalistische Symbole werden offen gezeigt. Es wird sichtbar, dass in den letzten Jahren etwas ins Rutschen geraten ist, was den legitimen demokratischen Protest und die freie Meinungsäußerung entgrenzt. Zodat nu ook zuvor unsagbares legitimiert erscheint. Ja, meneer Rochters, wat bedoelt Habeck hiermee? Ja, hij is natuurlijk bang dat radicaal rechtse ideeën meer en meer ingang vinden bij de bevolking. Hè? En dat de AfD eigenlijk een soort transformator is, of een soort platform is waardoor die ideeën dus zich beter kunnen verspreiden. Vroeger ja, circuleerden dus ook ideeën ook natuurlijk, maar dat was allemaal een beetje in de ondergrond. Maar nu ja, maakt dat deel uit van het gedachtegoed dat ook door een bepaalde partij hier uitgedragen wordt, die vertegenwoordigd is in alle deelstaatparlementen en ook in de Bondsdag. Dus hoe sterker de AfD is, hoe meer dat ze eigenlijk die ideeën naar zich toe kan trekken en uitdragen. Ja, en we hebben gezien waar dat toe kan leiden, in ieder geval in zo'n kleine bijeenkomst die daar in de buurt van Potsdam is gehouden. Ik dank u wel voor uw toelichting. Politicoloog Dirk Rochtes was dat van de Universiteit in Leuven. Lammert, bijna het einde van deze 1 vandaag. Wat is er nog? Ik heb altijd geleerd dat je moet reanimeren op Stayin' Alive van de Bee Gees. Nou, carnavalsvereniging De Blanke Boeskulkes uit Oldenzaal heeft een nieuwe carnavalskraker gemaakt waarop je perfect kunt reanimeren. Dit om meer jongeren aan het reanimeren te krijgen. Het heet Ait Vedan en het klinkt zo. Ait Vedan, Dom Vedan. Ait Vedan betekent doorgaan, doorgaan. Dus hoe mooi is dat? De tekst komt een beetje bij het reanimeren. Kijk, Ait Vedan, je moet door. En dat is reanimeren ook. Je moet doorgaan. Je wil mensen redden. En dat is wel heel, heel bijzonder dat het zo kan op dit nummer. Okay, ja. Ik zou het wel even op moeten zoeken dan. Ik hou het even op Stayin' Alive. Ja, precies. Goed. Maar goed om te weten, in ieder geval van de Blanke Boel. Boeskulkes uit Oldenzaal. Oké. Goed, dat was het voor wat betreft 1 vandaag voor nu. Zometeen hier Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. Fijne middag. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. 2024 wordt een spannend jaar voor onder meer de garnalenvissers. Zij dreigen namelijk hun vangstgebied kwijt te raken. Als het doorgaat wat de walvisvereniging wil, dan is het doodgewoon een eindoefening voor de totale garnalensector in Nederland. Want natuur die jaren geleden verdwenen is voor het aanleggen van de Tweede Maasvlakte, moet nog altijd daar gecompenseerd worden. De natuur staat op 1, dus dan moet je echt beschermende maatregelen nemen. In 5 dagen persoonlijke verhalen van bezorgde vissers, natuurbeschermers en andere betrokkenen. Live vanaf de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8 en 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ai ai, AI een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Wat dacht je van Japan? NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle. Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen? NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl. Dedicated to data. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op €1000 netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Waarom belegt u nog bij uw bank? De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt, met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg. Van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar de transformatiegroep.nl.